ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันจันทร์โดยการที่จะนำเรื่องราวประเด็นปัญหาที่เราเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันในรายการโดยในวันนี้เป็นช่วงที่มีความพิเศษท่านผู้ฟังที่เราจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการด้วยเพื่อให้รายการของเรานั้นมีความสีสันมีความกว้างขวางมีเรื่องราวที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ท่านผู้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการวันนี้ท่านก็เป็นคนที่อยู่ไม่ไกลนี่เองท่านผู้ฟังคือเป็นผู้ที่เป็นนักจัดรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีมาหลายรายการด้วยกันคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้เคยยินเสียงของท่านผู้นี้อยู่เป็นประจำนั่นก็คือคุณทรงพลชูเวศคุณทรงพลชูเวศอยู่ในสายของเราแล้ว ครับกราบนมัสการพระอาจารย์และสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับ ท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงคุณทรงพลเนี่ยก็คือเพราะว่าเราจะนำมาพูดคุยกันโดยในทุกสัปดาห์แรกของเดือนในช่วงสมการชีวิตก็จะเชิญคุณทรงพลเนี่ยมาพูดคุยประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันว่าเราจะนำธรรมะไปใช้กันได้อย่างไรทีนี้ว่าก่อนที่เราจะเริ่มไปในประเด็นปัญหาของสัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะให้คุณทรงพลนี่แนะนำสักนิดหนึ่งแนะนำตัวซะก่อนว่าเผื่อท่านผู้ชมท่านฟังที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับคุณทรงพลเนี่ยทราบก่อนว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็จะรายการอะไรบ้างของทางสวทเชิญ คร ับ ครับผมก็รับราชการนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็จัดรายการบันทึกสถานการณ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึง9โมงเช้าครับ อ๋อซึ่งในช่วงของรายการบันทึกสถานการณ์นี่ก็คือการที่เราจะแบบเอาเรื่องราวข่าวมาพูดคุยนั่นเองถูกไหม ใช่ครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมีการสัมภาษณ์นะครับหน่วยงานต่างๆนะครับสำหรับเรื่องราวที่อยู่ในโลกทุกวันนี้นะครับให้ผู้ฟังเท่าทันข่าวแล้วก็สถานการณ์ทุกวันครับ โอเคทีนี้ว่าในสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันคุณสมบัติก็คือเรื่องผี เป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาตินะครับที่หลายคนก็สงสัยว่าตกลงผีมีจริงหรือไม่มีจริงเพราะว ่ าคนหลายคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีจริงเสมอไปนะเหมือนเช่นเชื้อโรคเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรามองไม่เห็นเราก็คิดว่ามันไม่มีต่อไปมีกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาคนเขาก็เลยเห็นว่าอ้าวมันมีเชื้อโรคจริงนะครับหรือเรื่องของคลื่นต่างๆวิทย์คลื่นวิทยุเครื่องโทรทัศน์สมัยก่อนไม่มีเครื่องรับเราก็ไม่รู้มันมีพอมันมีโทรทัศน์มีวิทยุปุ๊บเนี่ยเราถึงรู้ว่าอ๋อมันมีคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์นะก็เลยเปรียบเทียบกันว่าผีเนี่ยเรายังไม่มีเครื่องรับเรายังไม่มีเครื่องตรวจสอบว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีจริงก็แล้วกัน ใช่ๆในประเด็นที่คุณทรงพลพูดถึงว่าพวกเชื้อโรคพวกจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่เราเมื่อก่อนเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์อย่างนี้ใช่ป่ะเขาก็เชื่อกันนะว่าแบบผีเข้าหรือว่าต้องทำมนต์ไร้มนต์ทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยเช่นคนนี้เป็นโรคนี้คลอดมาจะตายไม่ตายเอาแค่ว่าพอมาภายหลังเห็นกล้องจุลทรรศน์นี่ก็ไปล้างมือแค่นี้เองก็เรียบร้อยละเหมือนกับผีหายไปอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่ฟ้าผ่าอย่างนี้ด้วยก็ได้อะเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเป็นเทพเจ้าหรือว่าผีหรืออะไรทำให้ใช่ไหมแต่ว่าพอรู้หลักวิทยาศาสตร์ว่าเมฆมันสีกันก็มีความจริงปรากฏขึ้นมา ครับ ตรงประเด็นนี้แหละคุณสมพลที่เราจะมาพูดคุยว่าแล้วในเรื่องราวเนี่ยที่ว่าผีมีจริงๆไหมเราจะตรวจสอบได้อย่างไรและเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรอย่างไรแล้วผีเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วเราควร มีประเภทด้วยล่ะ ใช่มีคำว่าผีเนี่ยเอาอันดับแรกก่อนคุณสมพลก็คือในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีคำแปลมาจากคำว่าอะมนุษย์อะมนุษย ์ครับ อะมนุษย์เนี่ยหมายถึงที่ไม่ใช่มนุษย์โอเคนะที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยก็มีหลายอย่างนะเช่นว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยสุนัขเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมยังมีพวกเชื้อโรคยังมี เทวดายังมีสัตว์นรกยังมีเปรตอสุรกายอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าอะมนุษย์โอเคนะมีคำนี้อยู่ในพระไตรปิฎกทีนี้ว่าในพระไตรปิฎกถ้าเราไปเสิร์ชหาคำว่าผีเนี่ยนะพอพึ่งสละอีเนี่ยเราจะเจออยู่บ้างแล้วถ้าเราดูย้อนกลับไปในภาษาบาลีเนี่ยท่านแปลมาจากคำว่าอะไรเนี่ยท่านจะใช้คำว่าอะมนุษย์นี่เอง ครับ อะมนุษย์นี่เองทีนี้อะมนุษย์เนี่ยก็มีหลายแบบอยากจะพูดถึงประสบการณ์เรื่องผีซะก่อนเพราะว่าความเรื่องผีเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราคุยกันไปในตอนต้นรายการเนี่ยคุณสมบัตินะประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะมีหรือไม่มีอันนั้นยังเป็นเรื่องรองประเด็นที่สำคัญก็คือความกลัวที่เกิดขึ้นความกลัวที่เกิดขึ้นซึ่งบางทีความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่กลัวผีเนี่ยคุณสมบัติแบบโอ้โหแบบคือน้ำหูน้ำตาไหลขอโทษแต่ปัสสาวะอุจจาระนี่ก็อั้นไม่อยู่เลยแบบคือไม่กล้าทำแรงสิ้นขาสั่น กลัวมาก กลัวมากกลัวมากยังมีเรื่องผีอีกมากมายที่เราจะหาฟังหาดูได้หนังผีเรื่องไหนออกมาเนี่ยโอ้คนชอบไปดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องตื่นเต้นลึกลับเหนือธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็หลอกให้เรากลัวตื่นเต้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่จะเป็นข้อเสียกว่าด้วยซ้ำในความที่ว่ายิ่งกว่าตัวผีนั้นด้วยซ้ำมีท่านผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆคนในครั้งก่อนๆนะนะ คุ ณสงบนที่วัดป่าดอนไนโศกเนี่ยก็มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งก็ไปนอนอยู่ที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนที่พักที่วัดป่าดอนไนโศกเนี่ยมันก็ไม่ได้จะดีเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะมันก็จะเป็นกุฏิหญ้าแล้วก็ไปอยู่ริมน้ำคุณสมบูรณ์ลองนึกดูนะอยู่วัดใช่ไหมวัดป่าด้วยนะอยู่ริมบึงใหญ่เป็นกุฏิหญ้าตอนกลางคืนเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงอยู่รอบกุฏิทั้งคืนเลย ครับ เขาก็กลัวมากว่าโอ้ยเนี่ยผีเนี่ยมันวิ่งเดินรอบกุฏิฉันนอนไม่ได้เลยคืนนั้นนี่แบบตัวสั่นทั้งคืนเลยทีนี้พอวันรุ่งขึ้นมาดูดีๆเนี่ยนะก็แบบมาหาพระเอาเรียกพระไปดูด้วยเนี่ยคือเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝน ครับ แล้วกบเนี่ยบางทีมันก็มาหาอาหารคุณสมบูรณ์นึกออกมั้ยกบเนี่ยมาหาอาหารกบมันก็กระโดดไปคือพอกบมันกระโดดลงไปมันเจอเศษใบไม้อะไรที่มันอยู่ที่พื้นดินมันก็เป็นเสียงกวบกวบไปตามจังหวะเหมือนคนเดินอย่างนี้ทีนี้ว่าประเด็นคือความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าเสียงนั้นน่ะคือผีก็จะมาเพราะเราไม่รู้มันคืออะไรจริงๆมันคือกบแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกลัวมากจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ถูกจิตใจไม่สงบจิตใจไม่สงบทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มีแต่ความกลัวความหวาดหวั่นจิตใจแบบนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นอะไรไปตายไปตกนรกนะ อ้าวทำไมล่ะครับความกลัวเนี่ยทำให้ถึงขั้นตกนรกหมกไหม้เลยนะครับ ใช่ใช่เพราะว่าเป็นโมหะไงเป็นโมหะถ้าในขณะที่ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยมีความสำคัญไงคุณสมบูรณ์ที่ว่าคนเราเนี่ยพอจะทำกาละหรือตายไปเนี่ย ครับ ถ้าบอกว่าจิตเนี่ยระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อให้ได้สะสมบุญมาในชาตินั้นมากเพียงไรก็ตามเนี่ยในวาระสุดท้ายก่อนที่จะทำการตายกาละเนี่ยมีไประลึกถึงมิจฉาทิฏฐินิดหน่อยปุ๊บไปตกนรกได้ทันทีเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของโมหะแน่ที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็มีความกลัวเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องความกลัวตรงเนี้ยนี่คือเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่ผีจริงๆนะไม่ใช่ผีจริงๆไม่ใช่แบบผีแบบที่ว่าเป็นหวือๆมาอย่างเงี้ยนะ ครับ แต่นี้เป็นกบอย่างที่ว่าทีนี้ที่เป็นผีจริงๆเลยอ่ะประสบการณ์อย่างชนิดที่แบบคนเคยเจอพวกดวงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเพราะว่าเรื่องผีบางอย่างนี่เราก็เคยได้ยินได้ฟังมา ครับ แต่ว่าอยากจะเล่าแชร์ประสบการณ์สัก 2-3 อย่างเกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยนะมีหลวงตาคนหนึ่งที่วัดเนี่ยท่านเล่าให้ฟังท่านบอกเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชเป็นเนนสมัยเด็กๆเนี่ยนะคือตอนนี้อายุ70แล้วเนี่ย ตอนสมัยที่ยังเป็นเนนอยู่เนนตอนนั้นปี2500ปี2500แล้วก็อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งริมแม่น้ำโขงก็มีเนนอยู่3คนอยู่ด้วยกันนั่นคือเนนชัยเนนสมแล้วก็ท่านผู้นี้คือเนนล่าท่านชื่อล่าปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเนนสมเนี่ยไปกินอาหารประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าส้มผักเสี้ยนคุณสมบัติรู้จักอาหารนิสานมันจะมีเป็นผักที่เขาเอามาดองดองเปรี้ยวเนี่ยนะดองไว้สัก 2-3 วันเนี่ยแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวกินกับข้าวเหนียวก็อยู่ท้องไปได้ก็เรียกว่าส้มผักเสี้ยนปรากฏว่าก็กินกันทั้ง3คนนี่แหละฉันกันด้วยกันทั้ง3คน3เนนแล้วปรากฏว่าไม่รู้เป็นยังไงเนนสมนี่ฉันเข้าไปเสร็จแล้วก็ปวดท้องอย่างมากปวดท้องอย่างมากฉันไปตั้งแต่ตอนเช้าพอตกบ่ายมาปวดท้องมากคืนนั้นพอตกเย็นมาตายเนนสมเนี่ยตายเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับยาธาตุยาอะไรมันไม่มีนะพอมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้จะมีความไวในเรื่องของยาปุ๊บมันก็ลมตีมีเชื้ออะไรต่างก็ตายเนนสมเนี่ยตายพอตายเสร็จแล้วเนี่ยในคืนนั้นเลยนี่คือเนนล่านี่เล่าให้ฟังนะคุณสมบัติ ครับ ก็ปรากฏว่าพอตกกลางคืนมาเนี่ยสถานตรงที่กินข้าวเนี่ยเขาจะมีจานวางอะไรเรียงเอาไว้ตากพึ่งเอาไว้อยู่เนี่ยคืนนั้นก็มีจานแบบตกลงมาจากที่วางเอาไว้เนี่ยเพลิงๆๆๆๆตกมาตลอดเลยแล้วก็เหมือนกับมีลมพัดเข้ามาในห้องที่เนนล่าเนี่ยพักอยู่เนล่านี่ก็สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าคุณสมบัติก็จุดเทียนจุดตะเกียงก็เหมือนกับว่ามีใครไม่รู้มีเงาเงาผ่านมาแล้วก็มาเป่าลมอยู่ที่ตะเกียงจะดับก็ไม่ดับเหมือนกับให้แสงมันหลีลงเนี ่ ยเนล่านี่กลัวมากเลยกลัวจนกระทั่งแบบว่าเอาผ้ามาคลุมโปงตัวสั่นคืนนั้นก็อยู่คนเดียวกลัวจนกระทั่งเช้าขึ้นมาพอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเขาก็ทำพิธีกรรมเอาทำประสาทพึ่งเนี่ยนะ อุทิศส่วนบุญให้คนตายคือเนนสมปู่ล่าเนี่ยเล่าให้พระอาจารย์ฟังเกี่ยวกับเรื่องการที่เนนสมเนี่ยตายไปแล้วก็เหมือนเป็นผีอาจจะมาหยอกล้อเล่นอย่างเงี้ยให้เกิดความกลัวอย่างมากก็เลยบอกว่าผีเนี่ยมีจริงนี่ประสบการณ์ที่ปู่ล่าเนี่ยเจอมาท ี นี้มีเรื่องผีอื่นอะไรอีกไหมที่คุณสมบุญได้มีประสบการณ์เคยเจอมา ครับโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเจอตรงๆนะครับแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องของเปรตเปรตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ที่สมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยทำบาปกรรมขั้นสูงสุดพอตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดต้องเป็นเปรตต้องชดใช้กรรมนะครับก็จะมีตัวสูงเท่าเสาไฟฟ้าเนี่ยแหละแล้วปากเท่ารูเข็มแล้วก็มือใหญ่เท่าใบลานนะครับก็จะออกมาตอนกลางคืนหรือว่าก่อนที่ฟ้าจะสว่างนะครับเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยก็จะเห็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องเล่าเรื่องของเปรตพระสุทัศน์ก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนเห็นกันบ่อยสมัยโน้นนะครับแล้วก็อีกฝากฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เปรตหรอกแต่ว่ามันเป็นเงาของเสาชิงช้าเพราะแถวนั้นมีเสาชิงช้าใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เปรตนะมันอาจจะเป็นเสาชิงช้าแต่คนก็เถียงก็บอกว่าโอ้เห็นกับสองตาเลยแหละตอนกลางคืนบอกว่าเนี่ยเปรตแล้วก็มีเสียงเรียกร้องเสียงร้องด้วยนะครับตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็มีสองฝากฝั่งที่บอกว่ามีจริงกับไม่มีจริงอันนี้ก็คือเรื่องของเปรตวัดสุทัศน์แล้วก็บางวัดเนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันบอกว่ามีมัคคทายกของวัดมัคคทายกของวัดเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ชิดพระแล้วก็เงินบริจาคญาติโยมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนรวบรวมพอเขารวบรวมปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้นำส่งวัดเอาไปเข้าตัวเองไปสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็ใช้จ่ายนะครับพอตายไปเนี่ยก็กลายเป็นเปรตไม่ได้ผุดไปเกิดนะครับเขาเลยบอกว่าเปรตเนี่ยก็คือมนุษย์ที่ทำบาปทำกรรมขั้นสูงสุดละจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ยจนกลายเป็นเปรตนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าทีหนึ่ง เปรตเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง เนี่ยเขาจะใช้ศัพท์ที่เรียกว่าอบายภูมิ4อบายภูมิ4ก็คือกำเนิดเดรัจฉานนรกเปรตวิสัยแล้วก็อสุรกายอสุรกายกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วก็สัตว์นรกเหมือน4อย่างเนี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะได้รับความทุกข์อยู่อย่างมากเลยสัตว์นรกนี่ทุกข์ที่สุดรองลงมาก็จะเป็นอสุรกายรองลงมาก็เปรตรองลงมาก็สัตว์เดรัจฉานตามลำดับขั้นคือถ้าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีก็ยังมีความสุขอยู่บ้างเช่นสุนัขเอากระดูกไก่มีเนื้อติดนิดนึงให้มันกินมันมีความสุขมากบางทีมันยังได้มีตัวเมียบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันถูกล็อกอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยอยู่การช้านานนี่คือสัตว์เดรัจฉานยังมีความอิ่มบ้างยังมีความสุขบ้างแต่ถูกขังอยู่ในสภาวะนั้นน่ะอยู่นานเปรตนานเหมือนกันแย่กว่าอีกตรงที่ว่าต้องมาหิวอยู่ตลอดเวลาหรือได้รับทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะมาอิ่มอย่างเงี้ยไม่มีอสุรกายก็แย่ลงไปอีกในความที่ว่าจะมีรูปร่างน่าเกลียดด้วยระยะเวลานี่ก็นาวนานกว่าอีกสัตว์นรกนี่แย่ลงไปอีกในความที่ว่าจะหาความสุขแบบเปรตนี่ยังมีบางทียังมีวันออกบ้างเช่นถึงเวลาที่ญาติมาทำบุญให้เขาก็หลุดจากความเป็นเปรตได้หรือว่าได้รับอาหารบ้างมีช่องทางมีรู้ทางให้บ้างจะมีส่วนสัตว์นรกนี่จะไม่มีเลยแบบจะอยู่การช้านานในสภาวะของความเป็นสัตว์นรกความสุขของสัตว์นรกนี่ก็จะมีแค่ว่าความทุกข์นั้นมันเบาลงนิดหนึ่งจะไม่หาความอิ่มเนี่ยไม่ ม ีนี่ลักษณะอบายภูมิ4ที่แตกต่างกัน ครับ ทีนี้ พระอาจารย์ครับพ ู ดถึงเรื่องของการเจอผีเนี่ยมีเขาบอกกันว่าเราอ่ะต้องดวงตกมากๆเลยถึงเห็นผีหรือว่าเห็นเปรตสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนเนี่ยจริงเท็จประการใดครับ เรื่องของการที่จะสามารถเห็นได้เนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันมาอย่างจะยกตัวอย่างของเรื่องพระเจ้าพิมพิสารถ้าท่านผู้ชมท่านฟังได้ฟังในช่วงของขุดเพชรในพระธรรมปิฎกที่อาตมาได้คุยกับคุณเตือนใจในหัวข้อของภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่ออุรุเวลากัสสปะเนี่ยนะท่านพระอุรุเวลากัสสปะเนี่ยเมื่อชาติก่อนเนี่ยท่านเกิดเป็นเจ้าชายแล้วท่านก็ทำบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆใช่ไหมแล้วในความที่ท่านทำบุญเนี่ยท่านก็เลยจัดให้คือเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะรักษาศีล8ด้วยอะไรด้วยจะไปยุ่งเกี่ยวกับในครัวอะไรต่างๆก็ให้ลูกน้องทำมาแล้วกันให้เสมียนเป็นคนทำปรากฏว่าก็เลยมอบหมายให้เสมียนคนหนึ่งจัดการเรื่องนี้เนื่องจากว่างานบุญงานนั้นมันใหญ่มากเสมียนที่จัดการเนี่ยก็เลยเรียกญาติพี่น้องอะไรต่างๆในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยมาช่วยด้วยปรากฏว่าพอมาช่วยแล้วเนี่ยก็มาทั้งหมู่บ้านเลยล่ะทั้งคนแก่ทั้งเด็กอะไรก็มาทีนี้ด้วยความที่ว่าเด็กบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหิวบ้างก็ร้องไห้ขึ้นผู้ใหญ่ก็เลยเอางี้ต้องการไม่ให้เด็กร้องไห้ก็เลยเอาอาหารเนี่ยที่เขาจะเอาไปถวายพระเนี่ยเอามาให้เด็กเนี่ยกินก่อนเอามาให้เด็กกินก่อนด้วยความที่ผิดพลาดในข้อนี้แล้วก็ยังมีการยักยอกทรัพย์ที่ใช้จ่ายในงานบุญนั้นด้วยเนี่ยทำให้กลุ่มนั้นเนี่ยที่มาจากหมู่บ้านนั้นที่เป็นลูกน้องของเสมียนคนเนี้ยก็ตายไปจากชาตินั้นแล้วก็ไปตกนรกแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตและเป็นเปรตซึ่งพอเกิดเป็นเปรตแล้วเปรตพวกนี้ก็หิวโหยเพราะว่าไม่ได้รับประทานอาหารนี่เป็นปกติสภาวะของเปรตแต่มันจะมีการจุดปลดล็อกอยู่จุดหนึ่งก็ตรงที่ว่าเงื่อนไขของความที่เป็นญาติกันพระพุทธเจ้าในชาติต่อมานั้นพระพุทธเจ้าองค์อื่นต่อมาเนี่ยนะก็ได้บอกเล่าให้ฟังว่าเปรตพวกนี้ต้องมาเจอกับเสมียนคนนี้ซะก่อนซึ่งเสมียนคนนี้พอเขารู้ถึงความที่ว่าโอ้มีญาติของฉันในการก่อนที่ทำกรรมไม่ดีมาแล้วต้องทำบุญอุทิศให้เนี่ยเขาจะรับได้ชาตินั้นที่เกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยก็คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่คือเสมียนคนนั้นแล้วมีอยู่คืนหนึ่งที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่ในชาติก่อนเกิดเป็นเสมียนที่ช่วยให้พระอุรุเวลากัสสปะดำเนินการทำบุญนั่นนะมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยท่านนอนอยู่ในพระราชวังแล้วก็ได้ยินเสียงเปรตแล้วก็เห็นเปรต แล้วก็แบบทั้งขาทั้งตัวทั้งเสียงมันเนี่ยโอ้ตกใจกลัวมากคิดว่าชีวิตฉันนี่คงจะไม่รอดแล้วแล้วก็สงสัยทำกรรมมาหนักมากทำไมถึงมาได้ยินเสียงเหมือนในนรกเสียงที่น่ากลัวแบบนี้นั้นไม่เคยได้ยินเลยตกใจมากอันนี้คือพระราชานะคือพระเจ้าพิมพิสารนะคุณสมพลเห็นเปรตอ่ะก็เลยมีความคิดว่าโอ้สงสัยจะทำไงดีจะเรียกปุโรหิตมาสั่งการบูชายันให้คนอื่นตายแทนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะมีความคิดไปทางนั้นแต่เอิ้นมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีคือกัลยาณมิตรชักชวนไปหาพูดคุยสอบถามกับพระพุทธเจ้านะว่าเอานี่เรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่พระพุทธเจ้าท่านก็จึงตรวจสอบดูด้วยสัพพัญญุตญาณของท่านความรู้ญาณของท่านเนี่ยนะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเสียงรางอะไรที่มันไม่ดีแต่เป็นเสียงเปรตที่ว่าได้ชาติก่อนเนี่ยเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมานั่นแหละจึงให้ได้ยินจุดนี้คือมันไม่จำเป็นว่าเราดวงไม่ดีนะคุณสมบัติเข้าใจไหมแต่เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวข้องมาตรงนี้เป็นเหมือนกับเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตที่ว่าเอ้ยเราต้องทำความดีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยไปให้สิ่งต่างๆเหล่านั้น ครับ บางคนก็จะไม่ใช่แค่ว่าได้ยินเสียงนะคุณสมบัติบางคนจะเกี่ยวกับเปรตนี่ก็ส่วนหนึ่งบางคนอาจจะเกี่ยวกับพญานาคบางคนอาจจะมักจะเห็นพวกดวงวิญญาณอะไรพวกนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าจุดหนึ่งก็คือพวกนี้เขามาขอส่วนบุญ ครับ มาขอสมบุญเราก็ทำบุญอุทิศให้นี่สำคัญ ครับก็แสดงว่าเมื่อเราเจอผีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปเนี่ยก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาใช่ไหมครับ ถูกต้องถูกต้องอันนี้สำคัญคือมีคนก็พูดตลกกันนะคุณสมพลว่าถ้าเจอผีเนี่ยขอหวยก่อน ว่าเลขเนี่ยมันจะออกอะไรนะ ครับ ว่าแต่ถ้าคุณเจอผีจริงๆเนี่ยคุณจะมามีสติสัมปชัญญะขอเลขได้จริงหรอใช่ไหมมีลูกศิษย์คนหนึ่งวิ่งก่อนเลยมีลูกศิษย์คนหนึ่งคุณสมพลเขาอยู่ที่จังหวัดชุมพร ครับ เขาเล่าให้ฟังนะเขาอยู่ที่จังหวัดชุมพรตอนนั้นเนี่ยไปเรียนหนังสือแล้วก็นั่นคือปี2525เลยนะซึ่งบ้านสมัยก่อนเนี่ยเป็นบ้านไม้แล้วก็เรียงต่อๆกันไปเนี่ยนะ ครับ เขาเล่าให้ฟังคุณสมพลว่าเขาก็อยู่ที่บ้านชั้นสองเขาเป็นบ้านไม้สองชั้นปรากฏก็มีเพื่อนบ้านก็อยู่ที่บ้านไม้ของตนแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเนินเขาอย่างเงี้ยนะบ้านของเขาเนี่ยก็สูงกว่าบ้านของเพื่อนบ้านอยู่สักประมาณสองศอกสูงกว่าประมาณสองศอกก็เป็นเนินลาดลงไปปรากฏว่าในขณะที่เขาอยู่ชั้นสองเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะสูงกว่าชั้นสองของเพื่อนบ้านนิดหนึ่งจะมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งที่เป็นเหมือนกับหน้าต่างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคุณสมบัติที่มันจะสูงๆขึ้นไปนิดนึงเป็นหน้าต่างสำหรับระบายอากาศอย่างเงี้ยหน้าต่างนี้ก็ไม่ได้กว้างอะไรมากแค่พอสักประมาณศอกเดียวไม่ถึง50เซนดี50คูณ50เซนปรากฏว่าด้วยความที่มันอยู่สูงมันก็จึงอยู่พอดีกับระดับสายตาของคนผู้นี้ของลูกศิษย์คนนี ้ ก็ปรากฏว่าเขาก็เห็นมองไปข้างบ้านกลางวันเลยนะคุณสมบัติเห็นว่าเนี่ยมีชายแก่คนหนึ่งเขาก็ยื่นหน้าออกมาดูซึ่งบ้านไม้สมัยก่อนเนี่ยบางทีมันก็มีปลวกขึ้นไงเขายื่นหน้ามาดูว่าเอ๊ะไอ้เขาเรียกอะไรรอยปลวกอะรอยปลวกที่มันจะทำเป็นแนวทางเดินขึ้นมาจากพื้นใช่ไหมมันกิน ดินขึ้นมา เป็นรอยดินขึ้นมามันก็จะไปกินตามหลังคาก่อนกินจากข้างบนลงมาจากข้างล่างมาถึงข้างล่างนี่คือลักษณะของปลวก คร ับ เขาพอมองออกมาดูเนี่ยเขาก็มาดูรอบๆว่าเอ๊ะไอ้รอยแนวปลวกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็หดหน้าขึ้นไปแล้วเขาก็ยื่นมือมาเคาะตรงจุดที่บริเวณปลวกที่มันเดินผ่านเพื่อให้มันไล่มันหนีไป ครับ ชายผู้นี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าต้องขยับซ้ายนิดนึงนะครับตรงนี้ถูกแล้วเนี่ยคือเหมือนกับบอกให้เขาคนชายแก่คนนี้เขารู้ว่าตำแหน่งของปลวกแนวปลวกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะได้เคาะให้มันโดนแล้วปลวกมันจะได้หนีไป ครับ เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไป 2-3 วันไม่มีปัญหาปรากฏว่าพอในสัปดาห์ต่อมาเพื่อนบ้านที่เขาอยู่บ้านข้างๆเนี่ยเขาก็มีลูกที่ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันก็มาจากโรงเรียนแล้วก็เลยชวนกันไปทำกันบ้านที่บ้านของตน คือจะเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแล้วนะปรากฏเข้าไปก็อยู่ห้องพักก็อยู่ชั้น2ก็จึงวิ่งขึ้นไปชั้น2กันดูอะไรต่างๆก็เลยมองเห็นชายคนนี้เขาก็มองเห็นว่าโอ้หน้าต่างที่เรามองเข้ามามันอยู่ตรงนู้นอันดับแรกก่อนเลยคุณสมบัติเขาก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมหน้าต่างนี่มันสูงน ะ สูงแบบเหมือนกับหน้าต่างห้องน้ำที่ใช้ระบายอากาศเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะชะโงกคอขึ้นมาแล้วคุณจะโผล่ไปได ้ต้องสูงจริงๆ ต้องสูงจริงๆหรือว่าต้องเอาบันไดมาซึ่งบันไดก็ต้องสูงมากเหมือนกัน ใช่ มันไม่ใช่ว่าจะปีนขึ้นไปแล้วไปทำงานได้ก็เลยงงๆเหมือนกันพอเดินไปอีกหน่อยหนึ่งเห็นท่านบูชาเหมือนกับว่าเป็นหิ้งพระนี่แหละ ครับ หิ้งพระที่เห็นเนี่ยก็มีธูปเทียนมีอะไรต่างๆปากอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็เก่ามากด้วยมีเหมือนกับขี้ธูปแล้วก็ใยแมงมุมอยากย่ายอะไรต่างๆเกาะอยู่เนี่ย คร ับ แล้วพอมองทะลุเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นรูปของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเหมือนกันกับที่คนที่ผ่านออกมาเคาะปลวกนั่นเลยลูกศิษย์คนนี้คุณทรงพลเขาเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยนะสันหลังเขาเสียววาบเลยโอ้ตายแล้วเราเจอผีแล้ว คร ับ ก็คือคนที่มาเคาะปลวกนั่นแหละเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของบ้านคุณลุงที่เขาเฝ้าอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วเขาตายไปแล้วแล้วเขามาอยู่ที่บ้านนั้นตลอดเสียวหลังวาบปุ๊บเนี่ยรีบวิ่งลงมาจากชั้น2เลยคุณสมพลไม่ได้คิดว่าจะขอหวยหรือว่าจะอะไรแบบวิ่งหนีก่อน ผมเชื่อว่าหลายคนฟังว่าคนลุกสู้เหมือนกันนะครับ แบบว่าเสียวหลังวาบเลยว่าโอ้มันเป็นได้ขนาดนี ้ครับ ซึ่งตรงนี้แหละที่ว่าพอเราเจอเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะมีสติสัมปชัญญะที่จะทรงอยู่ได้ไหมทรงอยู่ได้ไหมเลยอยากจะทบทวนเรื่องราวที่ว่าอย่างคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเขาเจอพวกอมนุษย์เนี่ยเขาทำกันยังไงนี่อยากจะเล่าจุดฟังนี่มีหลายเรื่องเลยคุณทรงพล ครับ เอาอันดับแรกก่อนคือเอาเรื่องผีก่อนนะครับว่าผีเนี่ยนะมันมีหลายแบบที่เราเรียกว่าอมนุษย์อมนุษย์เนี่ยอมนุษย์นี่อันดับแรกก่อนเรื่องราวอย่างเช่นเรื่องของสานุสามเณรเรื่องของสานุสามเณรสานุสามเณรเนี่ยถูกผีเข้าสิงถูกผีเข้าสิงจนกระทั่งแบบคอเบี้ยวน้ำลายยืดตาถลนหูแดงแม่คิดว่าโอ้ยผีเข้าผีสิง ครับ ผีเข้าเลยแล้วก็แบบทำท่าทางประหลาดเพี้ยนไปตกลงมาข้างล่างแม่ที่คิดว่าโอ้ตายแล้วตายแล้วลูกฉันทำไมเป็นอย่างนี้ตอนนั้นกลับไปฉันข้าวที่บ้านสานุสามเณรปรากฏว่าผีที่เข้าสิงนั่นคือยักษ์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งนะคุณสมบัติที่อยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาคือเทวดาได้มี6ชั้นชั้นแรกนี่เราเรียกว่าจตุมหาราชิกามียักษ์มีคนทันมีนาคถ้าจะไม่ผิดจะเป็นครุฑด้วย ครับ อย่างที่เราจะมีคติในทั้ง4ทิศที่จะมีเทพที่ดูแลแต่ละ4ที่4ทิศอยู่เนี่ยนะทิศเหนือเนี่ยก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นก็คือหัวหน้าของเรายักษ ์ ลูกน้องของยักษ์ก็คือตรงเนี้ยที่มาสิงสานุสามเณรอันนี้ก็มีแบบหนึ่งหรือบางทีก็เป็นมารมาสิงมารเนี่ยก็เป็นเทวดาที่อยู่ใน2ชั้นนี้ตอนนี้คือเรากำลังทำความเข้าใจสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นที่เราจะเรียกกันว่าผีเนี่ยนะแต่ว่ามันจะมีอยู่หลายอย่างโอเคนะอันดับแรก ประเภท หลายประเภทใช่ๆประเภทแรกก็คือยักษ์ก็คือเทวดาไม่ใช่ผีแต่เป็นเทวดาคือจะพูดว่าผีในที่นี้หมายถึงอมนุษย์แต่อมนุษย์ในลักษณะที่ว่าเป็นเทวดาที่เป็นยักษ์มีนี่แบบหนึ่งหรือแบบ2เทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงที่เป็นฝ่ายอสูรก็มีหัวหน้าชื่อท้าวเวปจิตหัวหน้าชื่อท้าวเวปจิตคือในสวรรค์ชั้นที่2ที่เราเรียกว่าชั้นดาวกระดึงเนี่ยมีหัวหน้าที่ชื่อว่าท้าวสกเทวราชที่เรารมักจะเรียกว่าเป็นพระอินทร์พระอินทร์ท้าวอมรินทราชเนี่ยพระอินทร์มีคู่อริที่เป็นฝ่ายอสูรที่เรียกว่าท้าวเวปจิตอันนี้ก็มีแบบประเภทที่2 ครับ หรือประเภทที่3ที่สูงขึ้นไปอีกเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นปรินิมิตสวัสดีที่มาคอยตามกวนพระพุทธเจ้าตอนที่ออกบวชแล้ว ที่ขี่ช้างมาทำท่าน่ากลัวให้พระพุทธเจ้ากลัวตอนก่อนที่จะตรัสรู้แล้วก็มาตามคอยกวนต่างๆนานามาทูลให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานมาคอยแกล้งไม่ให้ได้บิณฑบาตบ้างอะไรเงี้ยนะมาสิงชาวบ้านให้มาคอยด่าบ้างอย่างเงี้ยก็มีอันนี้มารชนิดที่เรียกว่าเป็นปรินิมิตสวัสดีอยู่ในชั้นนั้นก็มีอันนี้คือประเภทที่3 ครับ หรือถ้าต่ำลงไปนี่คือที่ว่าเป็นเทวดาเนาะ3แบบหรือที่ต่ำลงไปก็จะมีที่เป็นอสุรกายเปรตแล้วก็สัตว์นรกก็มีอีก3อย่างที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็มีกายละเอียดสามารถที่จะแบบบางทีเราก็เห็นได้ในบางครั้งบางคราว ครับ อันนี้คือผีที่ว่าเป็นหลายประเภท ครับ มีเรื่องเล่าอันนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าภาระบัณฑิตสูตรคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังถึงสัตว์นรกว่าในนรกเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นอเวจีมหานรกเนี่ย ครับ ก็คือจะเป็นประตูเป็นกำแพงเหล็กอยู่4ด้านแล้วกำแพงเหล็กเนี่ยก็จะมีไฟพุ่งออกมาจากฝาด้านเหนือถึงฝาด้านใต้ฝาด้านตะวันออกถึงฝาด้านตะวันตกฝาด้านบนถึงฝาด้านล่างฝาด้านล่างถึงฝาด้านบนทั้ง6ทิศทางเนี่ยมีไฟพุ่งออกไปหมดเลยทีนี้ว่าจะมีประตูอยู่4ทิศสัตว์นรกเนี่ยอยู่ในนั้นก็ถูกเผาอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งหาทางออกจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมากต่อการนานไกลประตูด้านหน้าเปิดพวกสัตว์นรกเนี่ยก็จะรีบวิ่งไปเลยแต่พอจะถึงปุ๊บประตูปิดตึมออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็จะเสียใจมากทีนี้ในอรรถกถารายละเอียดเนี่ยเขาอธิบายไว้บอกว่าจะมีบางครั้งบางคราวที่ว่าประตูเปิดแล้วหนีออกไปได ้ หนีออกไปได้ทีนี้ไอ้ตรงที่ว่าหนีออกไปได้นี่แหละก็ไปเจอนรกกลุ่มอื่นก็จะเจอถูกนายรัฐบาลทำร้ายอะไรต่างๆนี่นะทีนี้บางทีก็หนีออกไปได้จนกระทั่งมาถึงแดนโลกมนุษย์มีบางครั้งบางคราวที่ว่าสัตว์นรกเนี่ยหนีออกจากนรกมาได้เข้าใจไหมทำให้บางคนเนี่ยก็ไปเจอสัตว์นรกประเภทนี้ที่อยู่ในสภาวะความเป็นอยู่ในมนุษย์โลกมนุษย์นี่แหละทีนี้ด้วยความที่สัตว์นรกเนี่ยเขาถูกทำร้ายถูกทุบตีอะไรเขากลัวมากแล้วความที่ท่าทางรูปลักษณ์เนี่ยมันไม่น่าดูแน่นอนทำให้คนเห็นเนี่ยก็กลัวเห็นไหมคนเห็นสัตว์นรกประเภทนี้ที่หลุดออกมาเนี่ยเขาก็กลัวสัตว์นรกพอเห็นคนอื่นกลัวตัวเองก็ดีใจขึ้นมาว่าพวกคนอื่นก็กลัวเหมือนฉันเหมือนกันเขาก็มีความสบายใจขึ้นมาตรงจุดนี้นะนี่แหละจึงเป็นจุดที่ว่าทำไมเราถึงมักจะได้ยินว่าผีเนี่ยชอบหลอกชอบไปหลอกคนนั้นคนนี ้ ถ้าประเภทของสัตว์นรกก็คือว่าชอบทำให้คนอื่นน่ะกลัวเพื่ออะไรตัวเองจะได้สบายใจเพราะอะไรเพราะตัวเองก็กลัวเหมือนกัน ครับ ผีเนี่ยมันก็กลัวเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งสัตว์นรกประเภทนี้ก็กลัวเหมือนกันก็ทุกข์เหมือนกันพอเห็นคนอื่นทุกข์ตัวเองพอใจเพราะว่าทุกข์ด้วยกันอย่างเงี้ยนะ ครับ มันเป็นแบบนี้ อืมครับพอพูดถึงเรื่องของการได้เจอผีแล้วพระอาจารย์บอกว่าพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนตัวนั้นใช่ไหมครับ ใช่ แล้วเรื่องของการทำบุญล่ะครับอุทิศส่วนบุญสูงส่วนยังไงให้ไปถึงนะครับ อืมในเรื่องนี้ก็มีที่พราหมณ์คนหนึ่งก็มาถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้แหละว่าเอ๊ะบุญที่เราทำอุทิศให้เนี่ยท่านใช้คำนี้นะว่าทำอุทิศให้เนี่ย จะรู้ได้ยังไงว่าถึง ใช่คำว่าทำอุทิศให้เนี่ยหมายความว่าทำในนามของคนนั้นเอ๋สมมติว่าคุณไปวัดแล้วคุณก็ถวายทานแล้วก็คิดว่าจะให้ทานที่เราถวายเนี่ยตกไปถึงเปรตหรือว่าผีหรือว่าอะไรที่มาทำเป็นสัญญาณให้เราได้รับรู้รับทราบอย่างเงี้ยประเด็นมันคือตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าสัตว์ประเภทไหนๆก็ตามเนี่ยนะเขาจะมีอาหารของเขาจะมีอาหารของเขาเช่นมนุษย์เนี่ยก็จะมีอาหารของสัตว์มนุษย์มนุษย์เราก็กินข้าวกินปลากินผักอะไรเงี้ยนะสัตว์เดรัจฉานก็จะมีอาหารของสัตว์เดรัจฉานโอเคนะอย่างเช่นสุนัขมันกินกระดูกไก่ที่มีเนื้อติดนิดนึงหรือกินเศษอาหารเราก็ไม่ได้เอาจุดนั้นมากินเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเวลาที่เราทําบุญอุทิศให้ในความที่ว่าเอาอาหารก่อนอันนี้เรื่องเงื่อนไขคืออาหารเนี่ยอุทิศให้กับบรรพบุรุษที่คิดว่าเขาล่วงลับไปเขาเป็นเทวดาคิดว่าเขาจะได้เขาจะไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีอาหารของเขาเทวดายกเว้นเปรตประเภทเดียวที่ชื่อว่าปรัตตูปชีวีเปรตปรัตตูปชีวีเปรตซึ่งจะได้รับอันนี้ส่งเป็นอาหารประเภทนั้นที่เราทำไปให้ทำอุทิศให้เช่นคุณทำข้าวไร้แกงเขียวหวานอย่างเงี้ยนะแล้วคิดว่าคนที่เราทำอุทิศให้เขาจะได้กินจะได้เฉพาะประเภทเปรตที่เรียกว่าปรัตตูปชีวีเปรตเท่านั้นที่เขาจะได้รับส่วนบุญนี้เป็นอาหารนี้ที่ทำให้คลายหิวได้โอเคแต่ถ้าเป็นประเภทอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เราก็จะมีอาหารของเขาโดยเฉพาะยิ่งสัตว์นรกเนี่ยมันจะไม่ได้กินอะไรมันก็จะไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ทำพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเอาถ้าบอกว่าญาติที่เราทำอุทิศให้เขาไม่ได้รับเนี่ยญาติเราอื่นก็จะได้รับญาติเราอื่นที่เป็นเปรตประเภทเนี้ยก็จะได้รับเอาแล้วถ้าผมว่าญาติเราอื่นที่เราไม่มีที่เป็นเปรตประเภทนี้ทำไงญาติเราอื่นอีกก็จะต้องได้รับแล้วพระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนี้คุณสมบูรณ์บอกว่าแน่นอนเลยว่าจะมีญาติของเราบางเหล่าเนี่ยที่อยู่ในสภาวะเปรตที่เป็นปรัตตูปชีวีเปรตเนี่ยแน่นอนมีแน่นอน ครับ ทีนี้อย่างไรก็ตามนี่คือส่วนที่ว่าเป็นอาหารนะอาหาร ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีบุญที่เกิดขึ้นอีกนอกเหนือจากอาหารก็ใช่ไหมคือเปรตเนี่ยเขาก็ต้องกินข้าวเพื่อที่คลายหิวก็จะมีความสุขตรงจุดนี้ได้มากกว่าสัตว์นรกแต่ว่าบุญอื่นๆที่เกิดขึ้นนอกจากอาหารนี้ก็มีบุญอื่นๆนอกจากอาหารก็มีเพราะฉะนั้นอย่างสมมติเราทำทานอุทิศให้กับญาติเราที่ล่วงลับไปแล้ว ครับ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับอาหารนั้นแต่เขาก็ยังได้รับบุญแน่นอนอุทิศบุญเนี่ยไปให้ได้อย่างนี้นะ ครับเวลาเราทำบุญเนี่ยนะครับต้องมีการกรวดน้ำแล้วก็สวดถ้าเกิดเราทำบุญไปแล้วเนี่ยไม่ได้กรวดน้ำแล้วก็ไม่ได้สวดไปเนี่ยบุญจะถึงให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วไหมครับ โอเคเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นเรื่องที่เดิมมามีมาในนิทานธรรมบทเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละคุณสมบัติ ครับ ที่มีการกรวดน้ำการกรวดน้ำที่เขาเอามาทำเนี่ยก็คือว่าเป็นเครื่องหมายอย่างเราอาจจะเคยดูหนังดูภาพยนตร์ที่เขาจะมีการหลั่งน้ำไปพระสัตยาอย่างเงี้ยนะสาบานน้ำอย่างเงี้ยนะโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็นร่วมในพิธีกรรมในการที่จะหลั่งลงเพื่อที่จะแสดงถึงสัตยาบันอย่างใดอย่างหนึ่งในสมัยก่อนเขาก็จะเหมือนกับเป็นเซ็นสัญญากันหลั่งน้ำลงในมือแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาแล้วว่าฉันให้จริงๆอย่างเงี้ยทีนี้ในรูปแบบนี้คือเป็นสัญลักษณ์โดยในครั้งนั้นที่เริ่มทำมาตั้งแต่แรกเลยก็คือพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละทำคือตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปล้างมือท่านเอาน้ำเนี่ยไปล้างมือท่านแล้วก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยทำให้เป็นมีเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้ก็หลั่งน้ำหยาดน้ำแล้วก็พระเจ้าก็แสดงทำให้ฟังก็เลยเป็นพิธีกรรมที่ว่าพอพระสงฆ์มีการให้พรแล้วเราก็กรวดน้ำด้วยจุดนี ้ ทีนี้น้ำเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์เฉยๆคุณสมบัติรู้ไหมประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่มีบุญสมมติว่าเราไม่ได้ทำบุญแล้วคุณจะไปกรวดน้ำเนี่ยมันไปไม่ถึงเพราะมันไม่มีบุญที่เกิดจากการกระทำแต่ถ้ามีบุญเราสมมติเราให้ทานแล้วเรารักษาศีลแล้วเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้จะมีน้ำหรือไม่มีน้ำเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ครับ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญนี่คือต้องมีบุญประเด็นสำคัญนี้ต้องได้ทำบุญโอเคนะ ครับเรื่องของการทำบุญนะครับพระอาจารย์ครับเร ื่อง ของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วพระอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วมาดูเรื่องการทำบุญบ้างการทำบุญเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ทำบุญด้วยเงินตรากันหลายคนก็มีการบริจาคทรัพย์นะครับเขาเลยสงสัยกันว่าอย่างผมเนี่ยบริจาคเงิน20 บาทคนข้างๆบริจาคเงิน100 บาท okay. แล้วก็มีคนเขาก็มาบอกว่าเนี่ยทำบุญด้วยเงินเยอะๆสิทำบุญด้วยเงินเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะได้บุญมากๆ ได้บุญมาก ผมก็เถียงไปว่าอีมันน่าจะอยู่ที่ใจนะใจเราอยากจะให้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ใจแหละมันไม่น่าจะอยู่ที่เงินตรา ขาก็สวนกลับมาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดจิตใจของเราทั้งสองคนเนี่ยคนอยากจะให้เนี่ยอยากจะให้เท่ากันแต่คนหนึ่งให้20บาทไอ้คนหนึ่งให้100บาทคนให้100บาทเนี่ยก็ต้องได้บุญมากกว่าสิในกรณีที่จิตใจเนี่ยที่อยากจะให้เท่ากัน ในเรื่องของบุญเนี่ยเอาคำนี้ก่อนคุณสมบัติเพราะว่าบริบทที่เราใช้คำว่าบุญในคนไทยเราเนี่ยมักจะหมายถึงการให้ทานเท่านั้นแต่ว่าบุญเนี่ยเกิดได้จากหลายอย่างเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุสิบนะเอาอย่างง่ายๆเช่นให้ทานเนี่ยก็อย่างหนึ่งรักษาศีลก็ได้บุญการนั่งสมาธิภาวนาก็ได้บุญบุญเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นชื่อของความสุขว่าอย่างนี้บุญเนี่ยคือชื่อของความสุขเราสละออกเราก็ได้ความสุขเรานั่งสมาธิจิตเป็นสุขนี่เราได้สุขเลยเรารักษาศีลไม่เบียดเบียนเขาให้ชีวิตเขาอันนี้ก็เป็นบุญเป็นความสุขได้ทีนี้ที่คุณทรงปัญหาเนี่ยก็คือเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของบุญที่เกิดจากการให้ทานโอเคนะ บ ุญที่เกิดจากการให้ทานในเรื่องนี้พระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่ง เห็นรู้สึกจะแม่นานางตอนนั้นยังไม่ได้บวชกำลังถวายทานในท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลานะแล้วก็มีภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวนมากเป็นบริวารพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าการให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยได้บุญมากได้บุญมากนะด้วยเหตุปัจจัย6อย่างด้วยเหตุปัจจัย6อย่าง3อย่างเป็นของผู้ให้อีก3อย่างเนี่ยเป็นของผู้รับโอเคนี่คือถ้าเราจะสงสัยนะว่าเอ๊ะเราจะให้บุญได้มากหรือได้น้อยดูที่อะไร3อย่างของผู้ให้3อย่างของผู้รับ3อย่างของผู้ให้เนี่ยอันดับแรกก็คือว่ามีศรัทธาไหมก่อนให้อ่ะถ้ามีศรัทธาก่อนให้จิตนั้นจะน้อมไปจิตนั้นจะน้อมไป2ระหว่างให้เนี่ยมีศรัทธาไหมถ้ามีศรัทธาระหว่างให้เนี่ยจิตนั้นจะมีความปลื้มใจจะมีความเลื่อมใสขอไปจะมีความเลื่อมใสแล้วข้อที่3คือหลังให้เนี่ยมีศรัทธาไหมถ้ามีศรัทธาหลังให้เนี่ยจิตนั้นจะมีความปลื้มใจนะก่อนให้ศรัทธานะจะมีความจิตจะน้อมไป2ระหว่างให้มีศรัทธานะจิตก็จะเลื่อมใสและ3หลังให้มีศรัทธานะจิตก็จะมีความปลื้มใจ3อย่างของผู้ให้ก่อนระหว่างและหลังให้มีศรัทธาส่วนผู้รับก็ต้องมีอีก3อย่างคือ 1. ราคะ 2. โทสะและ 3. โมหะเนี่ยหมดไหมหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะหรือโมหะนี้ใช่หรือไม่ถ้าตามเงื่อนไขทั้งผู้รับ3อย่างทั้งผู้ให้3อย่างเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นเนี่ยมีอานิสงส์มากได้บุญมากจะว่าแบบเหมือนน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยกี่ลิตรเนี่ยประมาณไม่ได้มากปานนั้น ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาดูในที่บทสนทนาที่คุณจงพลคุยกับเพื่อนอย่างนี้นะ ครับ ก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราให้นั้นน่ะหรือสถานที่ที่เราให้นั้นน่ะคุณมีศรัทธาไหมเช่นบางทีต่อให้พระดีเลยปฏิบัติชอบแต่ฉันไม่ศรัทธารูปนี้เนี่ยก็แสดงว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณในเงื่อนไขของความที่เป็นผู้ให้เนี่ยคุณไม่มีแล้วเข้าใจไหมบางคนเนี่ยยังมีศรัทธาในการให้มูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยมากกว่าให้วัดนั่นคือคุณมีต้นดีแล้ว ค ือท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนกับว่าเมล็ดพันธุ์ผู้ให้เนี่ยนะมีเมล็ดพันธุ์ไปแล้วก็ผู้รับเนี่ยเป็นเหมือนกับแปลงนา ครับ ถ้าผมว่าเมล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเมล็ดพันธุ์แบบว่าฟีบๆแล้วก็ไม่ใช่พันดีอย่างเงี้ยนะอันนี้คือผู้ให้ว่ามีศรัทธาไหมถ้าศรัทธาน้อยก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ดีถ้าศรัทธาสูงก็จะเมล็ดพันธุ์ดีโอเคนะทีนี้ผู้รับเนี่ยเปรียบเสมือนกับแปลงนาแต่บอกว่ามีราคะโทสะโมหะมากอันนี้คือแปลงนาที่แบบว่าไม่ค่อยมีน้ำมีก้อนดินมีวัชพืชอยู่มากก็มีราคะโทสะโมหะมากหว่านผลลงไปมันจะได้บุญไม่ค่อยมากได้ผลไม่ค่อยดีแต่ถ้าบอกว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยอันนี้เปรียบเหมือนกับแปลงนาที่ไม่มีวัชพืชมีน้ำดีดินร่วนเหมาะสมนี่เป็นแบบนี้ทีนี้ของผู้รับเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้เขามีราคะโทสะโมหะมากน้อยหรือไม่มีอย่างไร นี่พระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าเรามีศรัทธาตรงไหนเราก็ให้ตรงนั้นเถอะเพราะอย่างน้อยเราควบคุมตัวของเราได้ในความที่เรามีศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาในมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนชราหรือช่วยเหลือคนยากไร้คุณให้ไปตรงนั้นอันนี้คือเหมือนเรามีเมล็ดพันธุ์ดีให้ไปโอเคนะ อ ันใหม่ก็ต้องดูผู้ให้แล้วก็ดูผู้รับด้วยอันนี้สำคัญ ครับไอ้จำนวนเงินนี่มันสำคัญไหมครับ ไม่ได้พูดถึงเลยไง ไ ม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้พูดถึงเลยนี ่ครับ ตรงนี้สำคัญว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจำนวนเงินเลยไงว่ามากหรือน้อยคือนำซ้ำด้วยซ้ำคุณทรงพลว่าถ้าบางคนเนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้น20บาทเองมันน้อยนะอันนี้เศร้าหมองทันทีศรัทธาคุณตกทันทีหรือในทางตรงข้ามฉันให้ร้อยบาทเนี่ยฉันมากแล้วนะคุณก็เศร้าหมองทันทีเพราะว่าคุณเย่อหยิ่งแล้วทานที่ให้นั้นมันเศร้าหมองทันทีเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะคิดว่านี่มันน้อยหรือมันมากเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอ้ยนี่น้อยเกินไปจิตคุณก็เศร้าหมองเหมือนกับเมล็ดพันธุ์เราก็แบบเป็นเมล็ดพันธุ์แย่ถ้าคิดว่าโอ้เนี่ยมันมากแล้วไม่มีใครทำได้ชั้นเลยเนี่ยชั้นดีที่สุดอันนี้ก็เศร้าหมองเมล็ดพันธุ์ที่เอาไปลงนั้นก็แย ่ครับ แต่ถ้าเราทรงจิตเอาไว้ให้ถูกอย่าทรงจิตเอาไว้ให้ถูกในความที่ฉันมีศรัทธาในการทำตรงนี้แล้วเราจะบริหารจัดการยังไงแบ่งใจทรัพย์ต้องมีเรื่องของงบประมาณต้องมีการทำงบประมาณให้ถูกว่าเอาแบ่งจ่ายในสี่หน้าที่นะ1เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวให้อิ่มน้ำเอา2รู้จักป้องกัน3สงเคราะห์คนอื่น4นี่แบ่งให้ทานอย่างงี้ใน4หน้าที่แบ่งให้ถูกต้องแล้วแล้วมันตกลงมันเป็นตัวเลขเท่าไหร่ตั้งศรัทธาไว้ให้ถูกอันนี้ได้บุญมากเป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้คือเราพูดถึงประเด็นไปในหลายๆเรื่องนะคุณสมพลไม่ว่าจะประเภทของผีต่างๆเน า ะแล้วก็เรื่องราวที่เคยเจอมาอย่างรวมถึงเรื่องของการทำบุญอยู่ที่ไทยด้วย ครับ จุดหนึ่งที่อยากจะสรุปท้ายในที่นี้ที่มาพูดคุยกันในรายการธรรมรับรุ่นนี่ก็คือว่าคนที่เขาอยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาที่เขาเจอผีแล้วเนี่ยนะเขาทำยังไง นั่นสิครับ หรือเวลาที่เราเจอผีใช่อยู่เราพูดถึงว่าทำบุญใช่อยู่แต่ว่าณจุดนั้นณโมเมนต์นั้นวินาทีนั้นที่คุณแบบว่าเสียวสันหลังวาบขึ้นแล้วเนี่ยคือหนูฉันโดนผีหลอกหรือเปล่าวะเนี่ยฉันจะทำยังไงโอเคจะมีอยู่หลายๆเรื่องคุณสมพลเอาดับเรื่องแรกก่อนที่ว่าแม่ของท่านพระโสนกุติกนะแม่ของท่านพระโสนกุติกนะตอนนั้นเนี่ยตั้งครรภ์จะคลอดลูกแล้วก็ปวดท้องมากเลยตอนคืนนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาประมาณสักตีสองตีสามนี่แหละเกือบจะยามสุดท้ายแห่งราตรีเข้าสู่ยามสุดท้ายแห่งราตรีเนี่ยก็เลยมานอนมามองไปข้างนอกตอนคืนพระจันทร์เต็มดวงพอดีช่วงนี้แหละประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ในสมัยนั้นนะก็คือเป็นคืนวันอาสาฬหบูชาพอดีในคืนนั้นคืนวันอาสาฬหะในวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรนั้นแล้วด้วยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคไทวันใช่ปะอย่างที่เราทราบว่าภิกษุปัจจวัคคีย์หนึ่งในท่านนั้นคือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเทวดาที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็บรรลุโสดาบันกันเยอะแยะเลยมียักษ์ตนหนึ่งก็บรรลุโสดาบันแล้วด้วยความมหัศจรรย์ตรงนั้นเนี่ยในสถานที่ชมพูทวีปทั้งหมดตอนนั้นดอกไม้ทุกดอกเนี่ยบานสะพรั่งไปหมดเลยยักษ์ตนหนึ่งก็เลยโอ้ยฉันบรรลุโสดาบันแล้วก็เลยจะไปบอกเพื่อนวันนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนี่เธอมาดูอะไรต่างๆปรากฏว่ายักษ์ไอตัวที่ว่ายังไม่รู้ข่าวเนี่ยก็ไปหาเพื่อนของตนเองไปปรากฏว่าไปเจอกันอยู่บนเรือนของแม่ของท่านพระโสนานี่พอดีแล้วก็คุยกันคุณชมพลคิดดูนะเราตื่นมาตอนกลางคืนปุ๊บได้ยินเสียงคนคุยกันโอ้โหคุณจะไม่ตกใจเหรอเขาคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วคุยเรื่องบอกคนนี้ก็ถามว่าอุ้ยเนี่ยท่านเห็นไหมนี่ดอกไม้บานไปหมดเลยอุ้ยเห็นสิทำไมมันจะไม่บานได้ยักษ์ตัวหนึ่งก็ตอบอุ้ยแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยักษ์ตัวหนึ่งก็ถามยักษ์ตัวหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนี่พุทโธอุบัติขึ้นแล้วแสดงธรรมนี่คนนี้บรรลุธรรมนี่โอ้ได้ยินเขาคุยเรื่องราวนี้นะนี่คือยังดีนะยังได้ยินเรื่องดีๆก็จะแปลว่ามีพุทโธอุบัติขึ้นแล้วได้ยินตรงนี้แม่ของท่านพระโสนะได้ยินปุ๊บเนี่ยคือก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ได้ยินแล้วก็ดีใจแล้วว่ามีพุทโธอุบัติขึ้นนี่เ คือแล้วถ้าเป็นเราได้ยินเสียงใครคุยกันอยู่ที่ข้างนอกฝาเรือนแล้วเราจะตกใจไหมเออนี่เขารวบรวมสติสัมปชัญญะได้แล้วฟังเรื่องราวปุ๊บแถมหนำซ้ำยังได้บรรลุธรรมด้วย ครับ เป็นโสดาบันอันนี้หรือกรณีของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็มีเทวดาที่อยู่ในบ้านของท่านเนี่ยอยู่ๆก็ปรากฏตัวโผล่ขึ้นมายืนอยู่บนอากาศลอยอยู่บนอากาศนะคุณทรงพลแล้วก็แบบแสงวาบขึ้นมาตัวเองนอนอยู่บนเตียงอะถ้าเป็นเรานะเรานอนอยู่บนเตียงใช่ป่ะเราอยู่ๆที่ปลายเท้ามีแสงวาบขึ้นมาแล้วก็มีคนปรากฏขึ้นเราจะตกใจไหม เออตกใจครับ ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน เศรษฐีนี่ก็ถามเขาพูดว่าไงคำแรกเลยว่าท่านเป็นใครท่านเป็นใครมาในที่นี้ท่านเป็นใครเทวดาก็บอกฉันเป็นเทวดาที่อยู่ที่บ้านท่านท่านมาด้วยธุระอะไรคุยกันนะนี่คุณสมควรก็เป็นอย่างนี ้ครับแสดงว่ามีสติมาก เออนี่คือสองรูปนี้คือท่านเป็นโสดาบันน่ะเป็นโสดาบันเพราะนั้นคือก็พยายามที่จะตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้หรือมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ไปหาฟืนในป่าไปหาของป่ามาแล้วก็พยายามที่จะกลับมาสู่เมืองก็ลากเกวียนลากอะไรกันมาปรากฏว่ามาจอดพักในช่วงเย็นเพื่อให้วัวควายของตนเนี่ยได้กินน้ำก่อนที่จะเข้าเมืองปรากฏว่าวัวของตนเนี่ยก็ปลดพักระวางแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันกินหญ้ากินน้ำแถวนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงมันเดินติดกันเข้าไปกับวัวฝูงอื่นที่เข้าไปในเมืองก่อนแล้วพ่อก็เลยไปตามแม่ก็ไปตามด้วยก็เลยทิ้งลูกไว้ให้อยู่ที่กองเกวียนคนเดียวปรากฏออกกลับออกมาไม่ทันประตูเมืองปิดซะก่อนสมัยก่อนเนี่ยพอประตูเมืองปิดแล้วนี่ใครจะมาเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะแบบมีการระวังป้องกันอย่างดีทั้งโจรทั้งผีทั้งอะไรเขากลัวมากคือถ้าปิดแล้วคือปิดเลยจะเปิดอีกทีก็ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วออกมาไม่ได้เนี่ยทำยังไงก็เป็นห่วงลูกตอนนี้กองเกวียนนั้นไปจอดอยู่หน้าป่าช้าด้วยป่าช้าผีดิบที่ป่าช้าผีดิบในเมืองราชครืนี่ยิ่งมีอมนุษย์นี่พวกยักษ์ที่เขาจะมากินซากศพอะไรเงี้ยคือที่เรามักจะเรียกกันว่าปอบนี่แหละนะ ครับ ปอบนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งปรากฏว่ายักษ์สองตนคราวนั้นจะมาที่ป่าช้านั้นยักษ์ตนหนึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิยักษ์ตนหนึ่งก็เป็นสัมมาทิฏฐิยักษ์ตนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบอกอ้าวนี่เด็กอยู่นี่เนี่ยฉันจะกินเด็กจะจับเด็กกินเป็นอาหารยักษ์ตนที่เป็นสัมมาทิฏฐิบอกโอ้จับไม่ได้มันเป็นบาปเราสมาทานศีลเราไปกินซากสัตว์ก็แล้วกันคนที่ตายแล้วไม่เอาคนเป็นปรากฏว่าก็คุยกันไม่ฟังพูดกันไม่รู้เรื่องยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่ก็เลยจะไปจับขาเด็กปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยพอเขารู้สึกมีอะไรมาจับที่ขาเนี่ยเขานึกพุทโธพุทโธพุทโธยักษ์นี่พอได้ยินเสียงว่าพุทโธปุ๊บสะดุ้งเลยว่าโอ้ชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่ควรทำชั่วก็รอดมาได้นึกพุทโธอยู่ในใจนี่นะอันนี้คือเรื่องที่สามยังมีเรื่องที่สี่ก็คือมีภิกษุ30รูปที่ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ารุกขเทวดาที่อยู่ในป่าแห่งนั้นเนี่ยก็ปลอมตัวมาเป็นผีเพื่อที่จะหลอกให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยหนีไปทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าภิกษุเนี่ยพอเขาไปอยู่ในป่าเรียบร้อยเขานั่งอยู่โคนไม้อะไรต่างๆเนี่ยรุกขเทวดาจะไปอยู่สูงเหนือกว่าเนี่ยมันท่านก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องมาอยู่ใต้ดินต้องมาอยู่ที่ระดับพื้นก็อยู่ไม่สบายนี่คือรุกขเทวดาเขาคิดอย่างนี้นะเขาก็เลยพยายามที่จะไล่พวกภิกษุเหล่านี้ให้หนีไปมาเสียงกระซิบข้างหูบ้างหลอกให้กลัวบ้างทำเหมือนกับลมไหวบ้างหลอกต่างๆคือเป็นผีเลยล่ะว่าพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้หนีกลับไปพระพุทธเจ้าทราบเรื่องก็จึงให้บทสวดที่เรียกว่ากรณียเมตตาสูตรกรณียเมตตาสูตรมาสวดให้แผ่จิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาไปให้เราเทวดาเหล่านั้นเอาก็อยู่กันอย่างเป็นสุขได้และแก้ปัญหาไปได้เราเทวดาได้รู้ถึงว่ามีจิตเมตตาแบบนี้ไม่ได้จะมาเป็นอันตรายก็ไม่ทำร้ายกันก็แบบดีกันขึ้นมาสบายใจได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวเป็นเบื้องต้นว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเจอสิ่งที่เป็นแบบว่าเป็นอมนุษย์เป็นผีเนี่ยเขาพยายามจะรักษาสติสัมปชัญญะตัวอย่างที่เรานึกก่อนได้เลยก็คือนึกพุทโธไว้ก่อนเลย ครับ หรือไม่ก็เจริญเมตตาแผ่เมตตาไปให้บุคคลนั้นเลยไปให้สิ่งอะไรที่เราแบบจะไม่รู้นะว่าเป็นอะไรบางทีก็เป็นกบบางทีก็เป็นลมบางทีก็เป็นสัตว์หรืออาจจะเป็นมนุษย์อื่นจริงๆอาจจะเป็นยักษ์เป็นเทวดาเป็นเปรตเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เลยอันนี้ควรทำคืออันดับแรกก่อนคือคุณอย่าตกใจไงถ้าตกใจแล้วมันจะระลึกอะไรไม่ได้ต้องตั้งสติไว้ก่อนตัวนี้ก็คือว่าเราต้องอย่ากลัวเพราะว่าถ้ากลัวเนี่ยเราจะเผลอสติเราจะระลึกอะไรไม่ได ้ ถ้าจะกลัวเนี่ยคือมีกลัวต่อบาปดีกว่าโอตัปปะเนี่ยนะคือความกลัวต่อบาปพอกลัวต่อบาปปุ๊บเราจะนึกถึงบุญได้บุญเนี่ยคืออะไรก็คือความดีเมตตาสตินี่แหละมันจะให้ดีได้กลัวเนี่ยอย่ากลัวผีแต่ให้กลัวบาปซะจะเป็นการดี ครับ เจริญพร ครับโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของผีแล้วก็สิ่งเหนือธรรมชาติรวมถึงพอเจอผีเนี่ยเราก็ต้องตั้ งสติ ตั้งสติพุทโธแล้วก็ทำใจเนี่ยให้ปราศจากความกลัวนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อเจอผีเนี่ยก็ต้องอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญไปให้กับเขาด้วย ใช่ครับใช่แผ่เมตตาไปให้เลยดังนี ้ครับแล้วก็วิธีการแผ่ไปให้ถึงเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้แนะนำไปแล้วว่าจะต้องมีวิธีการทำยังไงนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถนำไปปฏิบัติกันได้ครับ โอเคนี่คือในเอพิโซดแรกที่คุณทรงพลมาเป็นแขกรับเชิญในรายการธรรมรับรุณ ครับ ซึ่งก็คิดว่าจะเชิญคุณทรงพลมาพูดเรื่องประเด็นต่างๆในบ้านเมืองทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะ ครับในครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันแล้วล่ะเรื่องของข่าวสารแล้วก็เรื่องราวรอบตัวเราแล้วก็ธรรมะที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะครับอย่างเช่นเรื่องของเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาในชีวิตเราเยอะนะครับเราจะเห็นว่าขับรถบาดหน้ากันอะไรบาดหน้ากันเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยฆ่ากันตายแล้ว หัวร้อนแล้ว เราจะทำยังไงเนี่ยให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่เกิดกับเราหรือว่าคนใกล้ตัวรวมถึงเรื่องของข่าวสารต่างๆเปิดหน้าหนังสือพิมพ์มาทำไมมีแต่ข่าวคนฆ่าตัวตายทำไมคนถึงฆ่าตัวตายกันแล้วเราจะดูยังไงล่ะว่าคนคนนี้มีจิตที่ซึมเศร้าหรือว่าเราจะช่วยแก้ไขเรื่องนี้กับคนใกล้ตัวยังไงถ้าเกิดเขามีอาการซึมเศร้าแล้วก็ผิดหวังในเรื่องของความรักผิดหวังในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้เราจะให้คำแนะนำเขายังไงอันนี้ก็น่าสนใจ น่าสนใจซึ่งก็อยากให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังในเซสชันเอพิโซดที่มีคุณทรงพลมาร่วมด้วยแล้วก็ถ้าบอกว่ามีฟีดแบ็กข้อเสนอแนะหรือว่าเรื่องใดเฉพาะเจาะจงที่อยากจะฟังก็ส่งกันมาได้โดยติดต่อได้ที่เว็บไซต์ pyothama.com หรือว่าทางรายการของคุณสมพลก็ได้มีประเด็นใดก็ติดต่อกันมาที่ทางสพท.เชิญบาน ครับ ประเด็นวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพร้อมกับคุณสมพลเลยแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนคุณสมพลนี้ก็จะมาพบกันในเดือนหน้าช่วงของสมการชีวิตเชิญบาน ครับกราบนมัสการลาพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับ